billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 71. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Rabbim inayet buyurursa 71 ile 74. ayeti kerimeler arasındaki ayeti kerimeler bağlamında sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. İnşallahurrahman. Tabi hususiyetle de zaten 72. ayeti kerime bugünkü sohbetimizin esasını teşkil edecek. 72. ayeti Celile-i Tayyib'e merkezinde bugün bir takım hususları konuşma gayreti içerisinde olacağız. Hiç vakit kaybetmeden dolayısıyla ben 71 ve sonrasındaki ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Sonra da inşallah üzerinde konuşulması icap eden hususları da konuşmaya çalışacağız dostlar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 71 ve sonrasındaki 72. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Ey iman edenler, tedbirinizi alın, bölük bölük savaşa çıkın yahut gerektiğinde topyekün savaşın. İçinizden bazıları vardır ki cihat konusunda pek ama pek ağırdan alırlar. Eğer size bir felaket erişirse de, Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi özellikle az önce de ifade ettim, 72. ayeti kerimede mealen ben tilavet ederken sizler de vakıf oldunuz, şahit oldunuz, duydunuz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimede aslında münafıklardan bahsediyor. Özür diliyorum. Bu ayeti kerimede Rabbil Alemin cihada bir çağrı yaptığınız zaman içinizden bir takım kimselerin, birilerinin bu davete icabet etme konusunda çok ağır kanlı, çok ağır canlı, böyle öteleyici bir anlayışa sahip olduğunu görürsünüz diyor ayeti kerime. Dolayısıyla bu pek manidar bir ayeti kerime. Şüphesiz bütün ayeti kerimelerin bünyesinde taşıdığı anlamlar vardır. Ama bugün hayatımıza yansıtmamız icap eden birçok yönünün olduğunu düşündüğüm bir ayeti kerime. Ama özelde spesifik olarak bu akşam 72. ayeti kerimeden hareketle biz bugün şer'i hükümlere bağlanmak konusunda ağırdan alma konusunu konuşacağız inşallah. Aslında hatırlayan dostlar, Tefsir-i Furkan'ın başından bu yana takip eden kardeşlerim bilirler. Biz ilk haftalarımızda öteleyici anlayış, Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini, buyruklarını, fermanlarını öteleyici, işte ne bileyim, ağırdan almayla alakalı bir zihniyeti konuşmuştuk. Bu ayeti kerime aslında tam da öteleyici bir zihniyetin, öteleyici inşallahcının, işte ne bileyim Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerini, buyruklarını ağırdan alan bir zihniyetin Allahu Azza ve Celle'nin ayeti kerimeleriyle dile gelmiş halidir. Dolayısıyla bu ayeti kerime eğer ki Tefsir-i Furkan'ın 170. dersi bugün elhamdülillah, bugün 170. dersin temel azı ne idi veya ne olmalıdır diye bir sualde bulunacak olursak o da budur kıymetli dostlar. Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulü'nün buyruklarını öteleme zihniyeti, Yani çok ağırdan alma, onları yerine getirme, ifa etme, icra etme konusunda pasif davranmayı anlatan, ifade eden, bizlere beyan eden bir ayeti kerime kardeşler. Dolayısıyla daha da bizim sokak jargonuyla tembellik zihniyeti diyebiliriz. Yani Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini, buyruklarını kulluk vazifesiyle vazifelendirilmiş olan bizlerin onu yerine getirme konusunda ortaya koyduğumuz tembellikle alakalı. Allah bizi, Subhanahu ve Teala bizleri onun emir ve buyruklarını yerine getirme konusunda tembel olmayanlardan eylesin inşallah ve rahmet. Dolayısıyla Allah'ın emirlerini ağırdan alanlardan olmayacağız. Eve gideceğiz, muhabbet edeceğiz eşle dostla, başımızı yastığa koyacağız. Tefsir-ül Furkan'ın bu geceki azığı bu. Allah'ın emir ve yasakları konusunda ağır kanlı olmayacağız. Tereddütsüz, acelece yerine getirme çabası ve gayreti içerisinde olan o bahtiyarlardan olma gayreti içerisinde olacağız. Bunun tam aksi nedir? Mefhumu muhalefeti nedir? Yani Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki dostlar aslında, dünya işlerinde aceleci değil, sizi ahirette benim rızamı kazandıracak işler konusunda aceleci olun diyor ayeti kerime. Cihat bu bunlardan bir tanesidir. Ayeti kerime spesifik olarak cihat konusunu ve bu bağlamda inmiş olsa da biz bunu genele yayıyoruz. Daha geniş bir yelpazede değerlendiriyoruz ve diyoruz ki bu bütün şer'i ahkamla alakalı olmalıdır. Yani Allah'ın bütün hükümlerini, bütün emirlerini, bütün bizden arzu ettiklerini yerine getirme konusunda biz ağır canlı olmayacağız. Ağır kanlı olmayacağız. Öteleyici olmayacağız. Yerine getiren, yerine getirmek için de kıyam eden, hemen yerine getirme gayreti içerisinde olanlardan olacağız. Ama biz bugün, biz bir öz eleştiri yapmak icap eder. Ekranları başındaki kardeşler, onlar da benim söylediklerimi tefekkür etsinler. Bugün Allahu Teala bizden ahiret bağlamında aceleci olmayı isterken, böyle bir muradı, böyle bir talebi varken, biz maalesef kıymetli kardeşler, açık söylemek icap ediyor. Belki içim böyle, hakikaten hüzünle söylüyorum bunu. Gülerek oynayarak söylemiyorum yani. Bu toplumun bir ferdi olarak konuşuyorum. Biz ise bugün maalesef dünyalık işlerle alakalı çok ama çok ciddi aceleci oluyoruz. Şöyle bir anlam da çıkmasın sohbetimizden, konuştuklarımızdan. Abdullah Hoca dünya nimetlerine de karşı değil. Böyle bir kastım yok. Belki hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyurduğu üzere dünya nimetlerini, ziynetlerini kullarının üzerinde görmeyi de sever diyor ya Allah. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir dünya. Biz bunu konuşmuyoruz bugün. Bugün dünya ve ahiret çatıştığında yahut da bu ikisinin dengesinde biz ebedi saadet yurdunda bize mutluluğu sağlayacak olan cennetlik amelleri yerine getirme konusunda pasif, aceleci değil, öteleyici bir zihniyete sahipken tam aksine dünya ziynetlerine dair, dünya işlerine dair geçici dünya namına aceleci olduğumuz bir hakikat kıymetli kardeşler. Doğru mu? Eyvallah. Böyle. Şimdi kardeşler, dünya işleri ve dünyalık ameller peşinde koşma konusunda aceleci olmayı Allah bizden istemiyor. Bakınız. Allah'ın bizden böyle bir talebi yok. Dünya nimetlerinden nasibimizi aramakla alakalı Allah'ın bir talebi var. Subhanahu ve Teala, ama onun ahiret işlerinin öncesine geçmesiyle bir alakalı emri yok. Biz dünyayı öncelemeyeceğiz. Dünya nimetleri konusunda acele de etmeyeceğiz. Tam aksine bize ebedi saadeti kazandıracak ameller konusunda aceleci olacağız. Öteleyici bir zihniyete sahip olmayacağız. Allahu Azza ve Celle'nin farzlarından bir tanesi olan namazı ifa ederken onu dünyalık bir işten ötürü öteleyip de kazaya bırakmayacağız. Türkçesi bu. Bu ayet-i kerimenin bizim anlayacağımız dildeki karşılığı bu. Herhangi bir emrini dünya konusunda aceleci davranıp da ötelemeyin diyor Allah. Ya ben sırf maaşından belli bir ücret kesilmesin diye namazını kazaya bırakan insanları tanıyorum. Sırf işte belli bir takım endişelerden, rızık endişesinden ötürü ticaretinde Allah'ın bir emri olan yalan söylememeyi ihlal edip yalan söyleyen nice insanlar tanıyorum. Veya ötelediğini görüyorum. Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmede aceleci olmak yerine dünya ziynetlerini yerine getirme konusunda, dünya nimetlerini elde etme konusunda, dünyalık bir meta uğrunda can hıraş çalıştığını görüyoruz. Bu bizim toplumumuzun bir handikapı dostlar. İster kabul edelim kardeşler, isterseniz kabul etmeyelim. Kendi nefsimize de dönüp bakabiliriz. Civarımızdaki insanlara da dönüp bakabiliriz. Hoca öylesine konuşuyor demeyesiniz diye size somut bir tane haber, gerçek bir vaka paylaşacağım. Dünyalık ziynetlerin peşinde koşmak bizim bugün asıl gayemiz olmuş. Halbuki dünya nimetlerini elde etmek bizim için belki ötelemek ve ahiret aslında bizim öncelikli bir tutumumuz, tavrımız olması icap ederken artık öyle değil. Konya'da bunun ne zaman geldiğiyle alakalı tam tarihi net bilgiyi bilmiyorum. Vardır ama ben belki notlarımın arasına almadım. Konya'da bir alışveriş merkezinde bir elektronik mağazası yeni bir mağaza olarak piyasaya geliyor. Ve mağazanın ilk günü, açılış gününde de bir kampanya başlatıyor. Çok zor değil. Tıklayın arama motoruna, Abdullah kardeşinizin neden bahsettiğini kendi gözlerinizle görün. O kadar indirim yapmış olmalı ki, Allahu alem, bilmiyorum tam tafsilatını. O mağazanın açılış gününde insanların o elektronik mağazadaki o elektronik eşyaları elde etmek gayesiyle oraya göstermiş oldukları o kalabalık yığını bertaraf etmek ve oradaki kalabalık yığının daha bir başka infiale neden olmaması için çevik kuvvet gelmiş. Daha da ötesini söyleyeyim mi? Oradaki o mağazanın içerisindeki eşyaları birbirinden alma etme, işte onu ben alacağım, onu sen alacağım derken ambulanslık hastalar olmuş. Acile kaldırmışlar. Cihat meydanından bahsetmiyorum ha, yaralarından falan değil yani. Herhangi bir elektronik mağazasında elektronik bir eşyayı sağlanmış olan, işte yapılmış olan bir kampanyadan ötürü onu elde etmek uğrunda ortaya konan o gayretten, o can hıraş mücadeleden ötürü kısa bir yaralanma, az bir yaralanma, bayılma, tansiyon neyse. Güler misin? Ağlar mısın? Hikaye anlatmıyorum dostlar. Konya'da bir elektronik mağazasında bir kampanyadan faydalanabilmek adına infiale neden olmasın diye çevik kuvvet geliyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Umarım anlatabilmişimdir. Dünyalık ziynetlerin, nimetlerin peşinde koşma konusunda aceleciyken bize ebedi saadeti temin edecek cennetlik ameller konusunda da tam aksine öteleyici bir zihniyete sahibiz maalesef. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle وَسَارِعُوا اِلَى elektronik demiyor. وَسَارِعُوا اِلَى filan filan demiyor yani. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Rabbinizin mağfiretine eni, genişliği, yer ve gök kadar olan cennete koşun diyor Allah. Ya Rab, elektronik mağazası demiyor. Uğrunda yarışacağımız şey herhangi dünyalık bir zinet değil. Onu elde etmek uğrunda gayret etmek ayrı bir şey. Ahireti öteleyip de onu öncelemek ayrı bir şey. Farklı şeyler konuşuyoruz. Konuştuğumuz, bugünkü konuştuğumuz şey dünya zinetleri ve nimetleri konusunda aceleci olup ukbamızı ilgilendiren hususları öteleyici olmamız. Bir kampanyaya koşuyorken o kampanyada belki tansiyonun yükselmesine ötürü hastaneye kaldırılan o kadıncağız belki namaz bile kılmıyor. Ben sabahın köründe herhangi bir yere giderken, daha sabah namazının o fecri yeni doğarken böyle kampanya tertip etmiş mağazaların önünde kendi gözlerimle çok kuyruk gördüm. Belki namaz kılmadan geldi. Tam anlatmaya çalıştığım bu. Onlar diyor ayeti kerimede, cihada çağrıldıklarında biz bunu bugün şer'i hüküm olarak ifade ediyoruz, genelliyoruz. Çok ama çok ağırdan aldıklarını görürsün. Öteleyici inşallah. Bizim klişe bir sözümüz vardı, hatırlayan bilir. Diyoruz ki ölümü ötelemeye, tehir etmeye gücü yeten şer'i hükümlere de ertelesin. Hiçbir mahsuru yok benim için. Varsa öyle bir gücü, ölümü ötelemek gibi, ölümü tehir etmek gibi, onu da böyle yarın gel diyecek kadar bir güce, kudrete sahipse, ecelin kendisine ulaşmasına mani olmaya takati varsa şer'i hükme de yarın başlasın. Yahu ben liste yapıp da cumartesi gününden pazartesi namaza başlayacağım diyen çok insanlar gördüm. Ecelle mi pazarlığın var? Niye ağırdan alıyorsun ya? Kimle oturdun masaya da pazarlık yaptın? Sanki pazartesiden sonra gelecekmiş gibi ecel. Ya o namazı ifa etmeden Allah-u Azza ve Celle'nin hak emri tecelli ederse? Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olmadan huzuruna gelmenin ne kadar kötü ve feci bir şey olduğunu hangi akıl anlatabilir ki? Hangi vicdan buna cevap verebilir ki? Allah bir şey isteyecek. Sen kulsun, abdsın. Bir efendin var ve sen onun emrini öteledin. Ölüm bana sonra gelir diye. Ama biz bugün tam aksini yapıyoruz. Dünya ziynetlerinin peşinde koşmakta üstümüze yok. Maalesef. Ashab da aynısını yapmış biliyor musunuz dostlar? Ashab da aynısını yapmış. Ama Allah'ın Resulü uyarmış. Ben bugün şimdi paylaşacağım bu rivayeti bize nasihat olsun diye paylaşıyorum. Allahu Azze ve Celle bizim üzerimize ateş yığınları püskürsün ister miyiz diye bir soru sorsam, ne dersiniz? Hayır dersiniz değil mi? Hayır deriz yani. Ya öyle şey mi olur? Allah niye bizim üzerimize ateş püskürtsün, püskürtür? Ben size Bukhari'nin ve Tirmizi'nin İbni Cabir'den tahric ettikleri bir rivayet paylaşıyorum. Cuma suresi 11. ayeti kerimenin nüzul sebebine bakınız dostlar. Daha etraflıca bir yani malumat elde etmeniz bakımından söylüyorum. Cuma suresi 11. ayeti kerime. Allah subhanehu ve teala ayette mealen şöyle buyuruyor. Ben mealini tilavet ediyorum. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. Allahu Ekber. İstirham ediyorum bakın Cuma suresi 11. ayeti kerime. Diyor ki mefhumen İbn-i Cabir diyor ki biz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidinde oturuyorduk ve Allah'ın Resulü minberine çıkmış orada konuşuyor. Ayakta. Yuvatarakuke kaime. Senin ayakta terk ettiler diyor Allahu Ekber. Terk edilen, terk edilmişliğe uğrayan Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu terk eden, onun konuştuğu bir meclisi ve o ayaktayken bırakıp giden ashab. Uzaydan yaratıklar değil, ashab. Diyor ki Cabir, Allah'ın Resulü çıkmış, hutbede konuşuyor ve ayakta biz diyor Medine'nin dışından gelen bir kervanın sesini duyduk. Şıngır şıngır şıngır böyle bir şeylerin geldiğini köy yerinde de öyledir yani. Artık Medine'ye bir kervan, ticaret kervanı giriyor ki bu onların ilgisini çekiyor. Diyor ki onların ticaret ve oyun ve eğlencenin peşine koştuklarını görürsün. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamda ashabına konuşuyor, ümmetine konuşuyor, kardeşlerine konuşuyor. Medine'nin dışından bir kervan sesini duyan o ashab Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamı ayaktayken bırakıp gidiyorlar. Ya Rab. Diyor ki İbn-i Cabir biz 12 kişiyi kaldık. Mescitte bu 12'nin dışında başka hiç kimse kalmamıştı. La havle ve la kuvvete illa billah. Ashabdan bahsediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canlı canlı vahyine tanıklık etmiş insanlardan bahsediyorum. Ama o eğlenceyi, oyunu, dünya metasını, o ticaret kervanının sesini duyduklarında Allah'ın Resulü de olsa bırakıp gittiler. Diyor ki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi nefsimi elinde bulunduran zata yeminle söylüyorum ki şu mescitten siz de onlarla birlikte çıksaydınız Allah sizin üzerinize gökten ateşle azap edecekti. Ateş püskürtecekti size. Ama iyi ki 12 kişi kaldı. Hepiniz çıkmış olsaydınız Allah size gökten azap püskürtecekti. Başka bir rivayette diyor ki gökten Allah üzerinize ateş yerine taş yağdıracaktı. Allahu ekber. Helak olma sebebi. Ya bildiğiniz helak olma sebebi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri, fermanı, Rabbimizin buyrukları varken o onlara icabet etmek yerine dünyalık zinetleri konusunda aceleci olmak helak sebebi. Ben söylemiyorum, Resulullah'ın söylediğini sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini paylaşıyorum sizinle. Onun için az önce dedim ki öyle sordum, öyle başladım. İster misiniz Allah azza ve celle bize gökyüzünden ateşler püskürtsün, siz de hayır dediniz. İşte bu. Ötelediğimiz takdirde aslında bizi nasıl bir akıbetin beklediğini ifade etmek adına bunu paylaştım. Bize bu dünyada belki Allah gökten ateş parçacıklarını püskürtmeyecek ama eğer ki biz ukba merkezli değil de dünya konusunda aceleci olursak, ahireti ötelersek Allahu Azza ve Celle'nin o ateşi bize yevmul kıyamede isabet edecek. La kaddar Allah. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Bunun işte yolu dostlar. Nisa suresi 72. ayeti kerimede de geçtiği üzere. Allahu Azza ve Celle'nin çağrısını Müslüman öteleyemez. Namaz kıl diyorsa kılacak ve selam. Kalk İslam'ın yeryüzüne hakim olması için çalış. Ey Müslüman diyorsa Allah kalkıp çalışacak. Bir gün birisini İslam'ı hayatı başlatacak hilafetle çalışmaya davet ettim. Ellerini kaldırdı dedi ya Rabbi Abdullah'ın davasına yardım et. Dedim amin. Dedim sen de gel sana da yardım etsin. Dedi ki inşallah sonra. Siz yaşamadınız mı buna benzerini? Çok. Öteleyici inşallah. Ya gökten Allah azap gönderecek, azap. Bu dünyada biz o azabı görmezsek bile yevmül kıyamede Allah bize onu tattıracak. Sebep dünyalık işler konusunda acele edip cennetlik işler konusunda pasif olmaktan ötürü. Vesselam. Biraz da Abdullah İbni Ravaha'nın bir rivayeti anlatsın. Yani bunu niye anlatıyorum? Ağırdan almanın nasıl sonuçlar doğurduğunu anlatmak adına. Nelere mal oluyor? Telafisi zor. Hakikaten zor. Allah ve Resulü bir şey isteyecek. Subhanallah. Biz ise diyeceğiz ki yarın inşallah. Yok yok. Pazartesi pazartesi. Yani temiz olsun pazartesi. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya yok yani. Yaptığımız takdirde eğer ki Allah'ın takdir ettiği ecelle gelmeyecekse, gelmediyse pazartesiye eriştik. Belki o iki gün önce başlamadık ya, iki gün önce o emri yerine getirmedik ya, o farziyeti konusunda iki gün önce başlamadık ya, belki nasıl ama ne denli nimetler kaçırdık Allah bilir. İşte bunu ifade etmek adına bir tablo paylaşacağım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anhı bir sefere, bir gazveye komutan olarak tayin ediyor. Onların başında gidecek komutan Abdullah İbni Ravaha. Diyor ki Abdullah şu vazife senin, sefere çıkın. Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh sabahın ilk ışıklarıyla birlikte orduda bulunan askerlere, mücahitlere diyor ki siz çıkın. Sabahın ilk ışığıyla birlikte siz çıkın. Ben diyor size ardınızdan yetişeceğim. Abdullah İbni Ravaha'nın derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir kez daha cuma namazı kılabilmek. Bu benim kendi yorumum. En azından şer'i bir mazereti var. Yani niye evde kaldın ya, niye gitmedin diye sual eden olursa, ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında bir kere daha cuma kılayım. Muhtemelen böyle demiştir. Gidip de dönmemek var, dönüp de görmemek var. Bu düşünceyle kalmıştır diyorum. Bu benim kendi yorumum. Dünyevi hiçbir mazeret ileri sürmedi Abdullah İbni Ravaha. Birazdan paylaşacağım. Dünyalık bir nimet, dünyalık bir zinet, dünyalık bir meta, ticaret kazancı, bunlardan ötürü öteledim ya Resulallah değil. Onları gönderiyor. Cuma'yı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte kılıyor. Allah Resulü Abdullah'ı görünce diyor ki, Abdullah daha çıkmadınız mı sefere? Yani biraz sonra mı çıkacaksınız? Yo yo diyor ya Resulallah, ben diyor orduyu gönderdim. Ben diyor sizin arkanızda bir namaz daha kılayım, cuma kılayım. Şimdi ben onlara yetişeceğim deyince, olmadı Abdullah. Olmadı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah, Allahu azza ve celle yeryüzünün bütün nimetlerini senin önüne serse, dikkat edin, şu masanın üzerindeki ziynetlerden bahsetmiyorum, dilim falan sürçmedi, yeryüzünde nimet ve ziynet namına ne varsa Allahu azza ve celle hepsini sana verse Abdullah, sende senin olan o malların hepsini gelsen ve desen ki ya Resulallah, ben yeryüzünün bütün bu zenginliklerini Allahu azza ve celle'nin yoluna infak ediyorum. Abdullah sabahın günüyle, ışığıyla, o ilk seher vaktinde sefere çıkan o mücahitlerin sevabına erişemezsin. Bitti. Gitti o iş. Yeryüzünde ne yok? Söyler misiniz dostlar? Her şey var. Allah sana merhamet etsin. Saymaya kalksaydık sayamazdık zaten. Her şey var dedi. Tamam, işimizi de kolaylaştırdı. Her şey var. Dolayısıyla o her şeyi Allah sana verse, senin olsa, sen de desen ki ya Rabbi, senin davan, senin dinin uğruna infak ediyorum. O sabahın ilk ışığıyla yola çıkmış o mücahitlerin elde ettiği sevap gitti Abdullah. Sohbet var, pazartesi giderim dediniz ya. Gitti. O sevap gitti. Vallahi bu çok, yani ben şahsım adına konuşuyorum. Çok tesiri altında kaldığım bir örnek. Nasıl bir şey bu? Size kaynakta söyleyeyim mi? Öyle hikaye falan anlatmıyorum. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Ağırdan almayacağız. Helak sebebidir. Bu dünyadaki helakı belki Allah bize o anlamda tattırmaz ama ahirette Allah muhafaza. Öteleyici bir Müslüman olmayacağız. Öteleyici olmayacağız. Duyduğumuzu da yapacağız ya. Duyduk mu kalkacağız yani. Subhanallah. Siz Ebu Heyseme'yi bilir misiniz? Duydunuz mu Ebu Heyseme'yi? Radıyallahu anh. Ben anlatmıştım, öyle hatırlıyorum. Anlatmıştım. Ama çok oldu değil mi? Ben istiyorum bir daha anlatayım. Çünkü bu konuda Ebu Heyseme vazgeçilmez bir örnek. Helak olma sebebidir dedim. Öteleyici olmak hakikaten bir handikap. 72. ayet-i kerime bize bunu öğretiyor. Yer neresi? Aslında meydan Tebuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ordusuna, savaşına hazırlanıyor. Tabi cihat çağrısı ama takdir edersiniz, tabi çok detaya girmeyeceğim inşallah ama Tebuk gazvesi sırasında hissedilen sıcaklık o güne kadar hiç o derece hissedilmemiş. Yani haddinden fazla bir sıcaklık var. Normal sıcak da o zaman ayrı bir sıcak var. Zorluk savaşı adı üstünde. Zorluk imtihanı yani. Şimdi dostlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çağrısını yapıyor. Herkes çağrıya icabet ediyor. Ebu Heyseme diyor ki, ya Resulallah, siz gidin, ben diyor size arkanızdan yetişeceğim. Çıksana mübarek, değil mi? Resulullah Efendimiz de çıksana yani. Böyle değil miyiz? Vallahi bunu yaşıyoruz yani. Biz bugün Allah'ın ve Resulü'nün razı olacağı hayırlı bir amele davet ediliyoruz. İleriye sürdüğümüz bahanenin, mazeretin haddi hesabı yok. Ebu Heyseme de insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ya Resulallah siz gidin, ben arkanızdan geleceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ordusu ve Tebuk savaşı için yola çıkıyor. Tabi dedim ya, sıcak çok çok şiddetli yani. İnanılmaz bir sıcak var. Ebu Heyseme kendi fidanlığına geliyor, kendi bahçesine geliyor, kendi hurmalığına geliyor. Ebu Heyseme'nin ne ilginçtir ki, iki tane de zevcesi var. Ebu Heyseme bakmışlar ki, Ebu Heyseme gelmeden önce zevceleri rivayette diyor ki, sıcaklık biraz bertaraf edilsin diye yerleri sulamışlar. Hani bu şezlonglar var ya, yatıyorsun. Öyle. Tarih kitaplarında diyor ki, yatacağı uzanacağı bir yer var. Orayı sulamışlar zevceleri. Bir orada var, bir orada. Soğuk içecekleri de hazır etmişler. Kim için? Ebu Heyseme için. Ebu Heyseme radıyallahu anh bir güneşe bakıyor, bir de tabir yerindeyse o uzanacağı gölgeliğe bakıyor. Etrafı sulanmış, serin hale getirilmiş, soğuk içeceği de yanında ve sonra konuşan Ebu Heyseme'dir. Diyor ki, vallahi bu adalet değil. Vallahi bu adilce bir davranış değil. Resulullah, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sıcak güneşin altında Allah'ın davası ve dini uğrunda cihad edecek. Ebu Heyseme gölgeliklerinde soğuk soğuk içeceklerini yudumlayacak. Vallahi de billahi de bu adalet değil. Dedi, bana bineğimi verin. Sınırdan döndü Ebu Heyseme. Ha, sınır sınır. İşte böyle balık sırtında yaşıyoruz. Bindi bineğine Ebu Heyseme radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz Tebük'e varmış. Orada konaklamış. Uzaktan da bir bineğin üzerinde birisinin geldiğini görünce ashab dedi ki, ya Resulallah, uzaktan birisi geliyor. Allah'ın Resulü ellerini kaldırdı ve dedi, inşallah Ebu Heyseme'dir. Helak olacak yoksa. Baktılar ki Ebu Heyseme indi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturdu. Dedi ki, ya Resulallah, çok az kalmıştı, Ebu Heyseme helak olacaktı. Ya Rab, çok az kalmıştı. O kadar az kalmıştı, Ebu Heyseme helak olacaktı. Bu nedir ya? Vallahi işte biz Ebu Heyseme'ye bakıyorum, Abdullah İbni Revaha'ya bakıyorum, bir de bir tarafa kendimizi koyuyorum. Vallahi biz eğer bugün Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerini, emirlerini, fermanlarını öteliyorsak, ki öteliyoruz, fil hakika yani. Bu inkar edilmez bir hakikat, bu inkar edilmez bir gerçek. Peki biz Rabbil Alemine yevmul kıyamede ne diyeceğiz? Geçirdiğimiz bir namaz varsa ve bunu hiçbir mazeret olmaksızın geçirdiysek, uyku, unutmak, bu ve buna benzer şeriatın gösterdiği o mazeretlerin dışında ne diyeceğiz Allah'a? Çok basit bir soru soruyorum Allah için. Nefsinize sorun, işte dimalarınıza sorun, gönlünüze sorun, etrafınıza sorun, eşinize, dostunuza sorun. Hiçbir mazereti olmaksızın alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bir emrini ötelemiş olmanın karşılığında biz Allah'a ne diyeceğiz? Soruyorum ya, basit bir soru. Vallahi bu soruyu da en başında kendi nefsime soruyorum. Ne diyeceğim ben Allah'a? Bir emrini yerine getirme konusunda öteleyici bir zihniyete sahipsem yevmül kıyamede alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Hiçbir şey diyemeyeceğim. Kimim ben ya? Bu cesaret nereden? Ha? Bu cüretkarlık nereden? ötelemeyin diyor Allah. Peki ne yapacağız? Şimdi bunu konuştuk. Ötelemeyeceğiz. Öteleyici bir zihniyete sahip olmayacağız. Allah'ın emirleri ve nehileri konusunda bugünü, anı bir sonrakine tehir etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Hemen yapacağız. Tereddütsüz yapacağız. Bize bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Ne yapacağımızı o öğretiyor. Her zaman söylediğim klişe cümle vardır. Ettahiyyatu da şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı ondan öğreniyoruz. Bu işte de bize Allah'ın Resulü güzel bir örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Güzel bir örnektir diyor Ahzab suresinde. Bakınız. Ummu Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam benim yanıma geldi. Diyor ki bir baktım hasta. Şimdi öteleyici inşallahı konuştuk. Öteleyici zihniyeti ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz ya buyurun. Ben anlatmayacağım. Hadis-i Şerif anlatacak. Ummu Seleme diyor ki radıyallahu anh'a baktım Allah Resulü hasta. Karşıma bir geldi diyor hasta perişan. Ey Allah'ın Resulü, ey peygamber neyiniz var? Ne oldu size? Bu haliniz ne? Rahatsızlığınız neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yok bir rahatsızlık. Peki ya Resulallah ama belli yani. Böyle bir perişansınız yani. Hastasınız. Diyor ki yok yok. Benim diyor dün elime 7 dinar geçti. Dün. Bak bugün akşam oldu hala onu infak etmedim. Vallahi onun evimde varlığı beni bu hale getirdi. Yok böyle bir şey ya. Dün elime 7 dinar geçti. Bak bugün oldu, akşam oldu ben hala onu infak etmedim. Onun yastığımın altındaki varlığı beni rahatsız etti. Bu hale getirdi. Yine Ukbe radıyallahu anh anlatıyor. Bukhari ve Nesai kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Diyor ki bize ikindi namazını kıldırdı. Selam verdi. Adeti üzere otururdu diyor. Birden kalktı. Cemaatin arasında böyle büyük büyük adımlar attı. Bir gitti. Sonra yine bir telaşla diyor Allah'ın Resulü geldi. Biz tabi böyle meraklı gözlere diyor Allah'ın Resulüne bakıyorduk. Daha biz sormadan söyledi. Elime geçen birkaç dinarın varlığı aklıma geldi. İnfak edilmesi üzere emir verdim oradan geliyorum. Bunu sadece akleden birisi olarak soruyorum ben. Bir beşer olarak soruyorum. Diyorum ki sadece temsilen soruyorum. Diyorum ki ya Resulallah bunu bir sonra eve gittiğinde söyleyemez miydin? Ya nasıl olsa sen gideceksin o eve. Yani namazı bıraktın, bitirdin, evine gideceksin. Belki yarım saat sonra, belki bir saat sonra, belki akşama eve gideceksin. Eve gittiğinde bunu söyleyemez miydin diyorum, soruyorum. Ama biz şer'i işlerin yerine getirilmesi konusunda aceleci olmayı Resulullah Efendimiz'den öğrendik. Öteleyebilir miydi? Öteleyebilirdi. Ötelemedi, biz de ötelemeyeceğiz. Bu kadar basit. Tabii tereddüt etmeyeceğiz. Yani birkaç tane problemi yan yana saymak mümkün bu konuyla alakalı olarak. Bunlardan bir tanesi öteleyici zihniyeti konuştuk. Ve olması gerekeni de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğinin üzerinden anlattık. Bununla birlikte aslında insanların bizim yani Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini öteleme konusundaki pasif oluşumuz, öteleyici bir zihniyete sahip oluşumuz tereddütümüzle alakalı. Tereddüt ediyoruz. Yapalım mı? Yapmayalım mı? Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Bu tereddütten ötürü aynı Ebu Heyseme gibi yani. Onun için bu akşamın en güçlü azıklarından bir tanesi şu. Fermanın sahibi eğer bizim Rabbimizse, ki biz Rabbimizin kulları mıyız? Âmennâ ve saddakna. İman ediyoruz ya Rabbi. Biz şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki senin elçin Hazreti Muhammed hem kulun hem de elçindir. emenna ve saddakna. Eğer ki fermanın sahibi Allah'sa ve onun elçisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamsa, tereddütsüz acele edip yerine getireceğiz. Ötelemek yok. Gel git mi derler, git gel mi derler. Gel git yapmayacağız yani. Öyle yapmayacağız. Ebu Ducane radıyallahu anh'ın o kararlılığını Allah bize de nasip etsin. Bilirsiniz değil mi Ebu Ducane'yi? Maruf bir sahabe. Onunla alakalı ölüm sarığını takan adam derler. İnan, gününüzün bir vaktinde bir 10 dakikanızı ayırın, Ebu Ducane yazın ve okuyun. Kelimeler yetmez Ebu Ducane'yi anlatmaya. Onun cihat meydanında öyle bir yürüyüşü varmış ki, ashab gelmiş Allah'ın Resulüne demiş ki, ya Resulallah bak bak bak Ebu Ducane'ye nasıl yürüyor. Allah'ın haram kıldığı bir yürüyüştür ya Resulallah. Nasıl yürüyorsa artık. Allah'ın Resulü de böyle tebessüm etmiş. Demiş ki, bu Ebu Ducane'nin yürüyüşü normal hayatta olursa haramdır. Ama burada demiş, bu yürüyüş Ebu Ducane yürüyüşü. Yani öyle ürkütürmüş yani düşmanı. Ya yürüyüşünü sahabe şikayet ediyor. Onda böyle olçum olçum yürüyor ya. Bu haramdır ya Resulü. Diyor ki haram normalde. Cihat meydanında diyor Ebu Ducane yürüyüşüdür, caiz. O öyle bir adam Ebu Ducane radıyallahu anh. Dedim ya, kelimeler kifayet etmez onu anlatmaya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uhud günü eline bir kılıç kaldırmış. Demiş ki, ashabım bunu benden kim almak ister? Tereddüt anlatacağım. Tereddüt yok. Kaldırmış eline böyle kılıcı Allah'ın Resulü. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki, bu kılıcı kim ister? Enes radıyallahu anh'tır bunun ravisi ha. Müslim'de geçen bir rivayet paylaşıyorum dostlar. Enes diyor ki, Allah'ın Resulü o kılıcı havaya kaldırıp kim ister diye teklifte bulununca herkes ayağa kalktı. Ben ya Resulallah, ben ya Resulallah, ben ya Resulallah. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, peki bu kılıcın hakkını vermek karşılığında kim ister? Diyor ki Enes, herkes geri oturdu. Diyor ki Ebu Ducane ayaktaydı. Ben ya Resulallah, ver ver ver. Hadisin Türkçesi şu. Ne olabilir ki bu kılıcın karşılığı ne olabilir soruyorum. Cihat mı? Ya zaten evde konuşmuyor ki Allah'ın Resulü. Uhud'da cihat meydanında konuşuyor. Dikkatlerinizi çekiyorum. Yani evde haydin cihada gidelim dostlar dese de birileri icabet etse birileri etmese bir anlam verebileceğim ama cihat meydanında kılıca karşılık Allah'ın Resulü diyor ki hakkını vereceksin. Herkes oturuyor. Diyor ki raviler, yine başka rivayetler bunu destekliyor. Diyor ki o kılıcın hakkı, o kılıcı gerekirse parçalamak ve Rabbimizin uğrunda da şehit olmak. Ya sahabeler zaten oraya şehit olmaya geldi de bu bir anlık emir ve bir anlık talep herkesi bir tereddütte bıraktı. Kontrpiyede kaldılar yani. Ama Ebu Ducane aldı. Tereddütsüz aldı. Zübeyir bin Avvam'dan dinleyelim gerisini. Zübeyir bin Avvam diyor ki o kılıcı o kadar istemiştim ki ama diyor kaptırdık. Ebu Ducane'ye gitti. Ama o ilk önceki gösterdiği refleksten ötürü kazandı. Hak etti o kılıcı. Zübeyir diyor ki radıyallahu anh o kılıcı o kadar istiyordum ama Ebu Ducane'ye gitti. Diyor ki Uhud meydanında Allah şahittir diyor Zübeyir. Bir taraftan diyor çarpışıyorum. Bir taraftan da diyor gözümün ucuyla Ebu Ducane o kılıcın hakkını verecek mi diye bakıyorum diyor. Subhanallah. Diyor ki vallahi o kılıcın hakkını verdi. Ebu Ducane diyor savaşa girerken kırmızı sarığını sardı. Herkes bilirdi ki Ebu Ducane eğer kırmızı sarığını sardıysa onun karşısında duracak bir tane müşrik bulamazsın. Adam gibi adam, yürüyüşü ölümü korkutan bir adam. Zübeyir bin Avvam diyor ki kırmızı sarığını sarmıştı. Tamam dedik biz. Onun karşısında duracak bir tane müşrik yoktur. Diyor ki ben şehadet ettim ki, gördüm ki Ebu Ducane Allah'ın Resulü'nün vermiş olduğu, karşılığında hakkını vermek üzere vermiş olduğu o kılıcın hakkını verdi. Ama o sahabelerin o refleksini gördünüz değil mi? Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Gel gitçi olmayacağız. Ya söyleyen Allah, isteyen Allah, yerine getirmemizi isteyen Allah, Allah var. Kam yok ve selam. Bu ya. İstemiş. Rabbimse, onun kulu da bensem, bize yerine getirmek yaraşır. Tereddüt etmeksizin. Gel git yapmayacağız yani, bu kadar. Sen istediysen, senin emrin başım, gözüm üstüne ya Rabbi. Semihna ve atahna, halas. Tereddüt yok. Tereddüt böyle cennete rötarlı gitme sebebidir ha. Rabbinin emrini pazartesiye öteleyen Abdullah'a kim ağlasın? Allah'ın bir emrini yerine getirme konusunda atıl davranan, yarına öteleyen Abdullah'ın hali nice olsun? Ha, böyle olmak istemiyorsak onlar gibi olacağız. Öteleyici olmayacağız. Rabbim bizi öteleyici zihniyetten muhafaza etsin. Rabbil alemin taksiratlarımızı affe mağfiret etsin. Rabbim bizleri hem dünyada hem de ahirette saadete erişenlerden ve o hayırlı zümrelerden olmayı nasip etsin. Cümlenizden hoşnut olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.